obniżką to 3599 zł. Teraz za 3399, taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 21 sierpnia, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Romuald Wójcik. Wciąż nie ma pełnego potwierdzenia, że na Lubelszczyźnie spadł rosyjski dron. Śledztwo trwa. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dwie osoby zginęły na skutek nocnego pożaru w kamienicy w Lublinie. Termin zabójstwa drogowego pojawi się w polskim prawie. Śledczy nie potwierdzili jeszcze pochodzenia drona, który spadł i wybuchł w Osinach koło Łukowa. Od tych wydarzeń minęła przeszło doba. Są podejrzenia. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że była to rosyjska prowokacja. Sprawą od rana zajmuje się Agata Król. Agato, jakie będą kolejne kroki polskich władz? Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało złożenie protestu. Rzecznik resortu powiedział agencji Reutera, że obiekt, który spadł w Osinach, to rosyjska wersja drona Shahed. Zdaniem wojskowych eksplodował dron Wabik, pozbawiony głowicy bojowej, ale wyposażony w ładunek do samozniszczenia. Dziś dalej będą trwały oględziny miejsca wybuchu po to, aby odnaleźć wszystkie fragmenty tego latającego obiektu. Z kolei mieszkańcy okolicy mogą liczyć na pomoc państwa o to, co mówili o nocnym wybuchu. Aż dom się zaczął. Wybuch był okropny. U mojego syna w chałupie te szyby wypadły. U naszego sąsiada to tak drgnęła chałupa. We mnie się trzęsie cały czas wszystko. Nerwowość taka. I nerwowość im pewnie szybko nie minie, bo do wschodniej granicy mają niewiele ponad 100 kilometrów, zresztą tyle samo co do stolicy Polski, względnie niedaleko. Agata Król, dziękujemy za relację. Dwie osoby zginęły na skutek pożaru w Lublinie. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze kamienicy o 3:45. Akcja gaśnicza trwała niespełna godzinę. Podczas przeszukiwań budynku natrafiono na ciała dwóch osób, mężczyzny i kobiety w wieku około 40-50 lat. Łącznie w budynku mieszkało 10 osób. 8 udało się samodzielnie ewakuować przed przyjazdem straży pożarnej. Przyczyny pojawienia się ognia nie są na razie znane. Polskie siły powietrzne podrywały myśliwce w związku z atakami rosyjskiego lotnictwa na Ukrainę. Systemy obrony i radary postawiono w stan najwyższej gotowości. Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę. W całym kraju ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ukraińska obrona informuje o co najmniej kilkudziesięciu rakietach i dronach manewrujących w kierunku miast. Wybuchy było słychać m.in. we Lwowie, Łucku i Mukaczewie, gdzie rannych zostało 12 osób. W Zaporożu uszkodzeniu uległy budynki mieszkalne i obiekty przemysłowe. Nad zorganizowaniem spotkania Władimira Putina z Wołodymyrem Zełenskim w sprawie porozumienia pokojowego pracuje administracja prezydenta USA. Jednak zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji najpierw powinni rozmawiać eksperci. Donald Trump w telefonicznym wywiadzie dla stacji Fox News powiedział w sposób niecodzienny: z powodu wojny na Ukrainie tygodniowo ginie tam 7 tysięcy ludzi. Chciałbym trafić do nieba, ale czuję, że nie robię wszystkiego dobrze. Z kolei w wywiadzie dla tej samej stacji wiceprezydent J.D. Vance podkreślił: nie sądzę, że Ameryka powinna dźwigać ten ciężar. Myślę, że powinniśmy być pomocni, jeśli zajdzie potrzeba powstrzymania wojny i zabijania. Osobiście uważam, że powinniśmy oczekiwać, a prezydent Trump z pewnością oczekuje, że Europa odegra tu wiodącą rolę. Komentuje J.D. Vance. Gdy opada kurz po niedawnej, błyskawicznej dyplomacji prezydenta Donalda Trumpa w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej, uwaga skupia się teraz na tym, co będzie dalej w negocjacjach pokojowych, podsumowuje telewizja ABC News. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Zmarł Marcel Łoziński, jeden z najbardziej znanych i nagradzanych na świecie polskich dokumentalistów. Nominowany do Oscara, laureat wielu festiwali filmowych i nagród. Miał 85 lat. Wieloletnią przyjaźń z nim wspomina inny wybitny filmowiec, reżyser Felix Falk. Marcela znałem od pierwszej klasy. Chodziliśmy do tej samej szkoły, właśnie od podstawówki aż do matury. Marcel mnie zachęcił i namówił do tego, żebym poszedł w jego ślady, żebym zdawał do szkoły filmowej. Przedtem o tym nie myślałem, także w jakimś sensie też jemu to zawdzięczam. No i byłem właściwie cały czas nie tylko obserwatorem, ale czasami uczestnikiem jego początków i dalszego ciągu jego kariery filmowej. Marcel Łoziński był nominowany do Oscara w 1994 roku za film 89 mm od Europy. Wypracował własną metodę twórczą, którą nazywał zagęszczaniem rzeczywistości. Swój filmowy świat porównywał do akwarium, którym należało potrząsnąć, żeby pobudzić śpiące rybki. Termin zabójstwa drogowego pojawi się w polskim prawie. Będzie dotyczył kierowców, którzy spowodowali śmiertelny wypadek pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Projekt ustawy jest już w Sejmie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Taka osoba, która powinna iść do więzienia, często dostaje wyrok w zawieszeniu i to powinno się zmienić. I ja na to naciskałem, żeby właśnie to tak zwane pojęcie zabójstwa drogowego spowodowało tym, że taka osoba, która decyduje się po pijanemu, pod wpływem narkotyków wsiąść za kółko, ona bezwzględnie idzie do paki. Na polskich drogach trwa czarna seria wypadków. Z tego powodu w długi weekend zginęło 41 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Było tak blisko. Krzysztof Łoniewski, sport. No niestety, Iga Świątek bez tytułu w turnieju mixta w wielkoszlemowym US Open. W parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarli aż do finału, by po bardzo zaciętym spotkaniu kończącym się super tiebreakiem ulec włoskiej parze Sarze Errani i Andrei Vavasoriemu 3-6, 7-5 i 6-10. To pierwszy przegrany wielkoszlemowy finał w karierze naszej najlepszej tenisistki. Swoje spotkanie za oceanem przegrał też Kamil Majchrzak. To był mecz trzeciej rundy turnieju ATP w Winston-Salem w Karolinie Północnej przeciwko Amerykaninowi Sebastianowi Kordzie. 7-6, 3-6 i 4-6 to wynik z perspektywy naszego zawodnika. Lepsze wiadomości mamy ze Szwajcarii. Pochodząca z Białorusi, a reprezentująca Polskę, Maria Żodzik wygrała po raz pierwszy w karierze konkurs skoków z wyż na meetingu Diamentowej Ligi. W Lozannie lało i stąd nie najlepsze wyniki, nie tylko w tej konkurencji. Żodzik pokonała wysokość 191 cm i zajęła pierwszą lokatę ex aequo z dwoma innymi zawodniczkami. W tych samych zawodach szóste miejsca zajęły Natalia Bukowiecka w biegu na 400 metrów i Maria Andrejczyk w rzucie oszczepem. Czas Natalii to 51 sekund i 19 setnych sekundy. Odległość Marii 54 metry i 71 centymetrów. Nasi koszykarze kończą tymczasem przygotowania do Eurobasketu. Dziś rozegrają ostatni test mecz w Helsinkach przeciwko Finlandii, mówi rozgrywający kadry Kamil Łączyński. Chcemy się pokazać w tym ostatnim sparingu z bardzo dobrej strony, tak żeby wygrać, żeby zatrzymać ich lidera, czyli Marka Nena, poniżej jego średniej, którą ma w okolicach 30 w tych meczach sparingowych. Chcemy z pozytywnymi humorami przystąpić do tej ostatniej fazy przygotowań przed Eurobasketem i meczami w katowickim spotku. Mecz w Helsinkach o 17.30, niedzielny w Sosnowcu z tym samym rywalem. Nasi reprezentanci przegrali 9 punktami, a pierwszy na Eurobaskecie ze Słoweńcami równo za tydzień. Wczoraj nasi koszykarze poznali tymczasem ostatniego z grupowych przeciwników w eliminacjach Mistrzostw Świata. Do Holandii oraz Austrii dołączyła Łotwa. Turniej finałowy odbędzie się za 2 lata. Dziś pogoda trochistowska, trochę słońca, trochę chmur, trochę deszczu także popada przede wszystkim w rejonie Karpat. W województwach małopolskim, podkarpackim i części lubelskiego obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym deszczem i burzami. Temperatury na ogół od 20 do 25 stopni, ale będą też miejsca chłodniejsze, na przykład Zakopane. Tam dziś tylko stopni 16. Tylko? A w końcu mamy sierpień. Piosenka dnia, rozmowa o obywatelskim projekcie ustawy dotyczącym darmowych posiłków w szkołach, także afrykańskie obiekcje dotyczące map i piosenka do wyjaśnienia. To nas czeka do 8 w porannej audycji. Michał Jakubik, Kuba Witkowski, Ola Dobieszewska i Robert Grzędowski. Zapraszamy! Sympathy.

Posiłek dla każdego dziecka. Pod takim hasłem działa Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, który dziś o godzinie 10 na warszawskiej patelni zaprezentuje właśnie plan ustawy, która ma wprowadzić zdrowe, ciepłe i darmowe posiłki dla uczniów i uczennic wszystkich szkół podstawowych w całej Polsce. Zajmuje się tym m.in. organizacja GrowSpace, a w studiu witam aplikanta adwokackiego Roberta Lisiewicza, współautora przepisów i członka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej właśnie z GrowSpace. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Robercie, zdrowe, ciepłe, darmowe posiłki dla uczniów. Pomysł brzmi słusznie, ale na pewno można też pomyśleć utopijnie. Jakie rozwiązania wpisane do tej ustawy mają umożliwić w ogóle realizację takiego planu? Mhm. Rzeczywiście, jeżeli o tym pomyślimy w kontekście tego, jak to wygląda teraz, może to brzmieć utopijnie, natomiast staramy się przekonać tutaj i opinię publiczną, ale też klasę polityczną, że absolutnie tak nie jest. Jest to tak naprawdę bardzo niewielka zmiana pod kątem legislacyjnym, jeżeli chodzi o przepisy i przesunięcie pewnych tam pojęć, natomiast bardzo duża zmiana, jeżeli chodzi o jakość społeczną. Już teraz szkoły mają obowiązek tego, aby gwarantować jeden posiłek, ten gorący, w trakcie dnia szkolnego, z tą uwagą, że jest on wydawany odpłatnie i dobrowolnie. My chcemy, aby był wydawany dobrowolnie i nieodpłatnie, to znaczy, aby objąć wszystkie osoby uczniowskie, uczniów, uczennice tym prawem do tego, aby podczas po prostu dnia szkolnego, będąc pod tą opieką państwa, nie były głodne w szkole. No tak, ale mamy dziś taką sytuację, że w jednej szkole za ten posiłek dopłaca się kilka złotych, w innej kilkanaście. Jakość tych posiłków jest różna, różne diety, różne menu. To wszystko jest bardzo skomplikowany system w tym momencie, no ale on też kosztuje. Skąd miałyby być wzięte pieniądze, po prostu mówiąc krótko, fundusze na realizację takiego programu? Tak, oczywiście w uzasadnieniu projektu ustawy wskazaliśmy źródła finansowania jako budżet państwa i szczegółowo wyliczyliśmy na podstawie badań przeprowadzonych wnioskami o dostęp do informacji publicznej na podstawie kosztu tak zwanego wsadu do kotła, czyli samego kosztu posiłku. I ten koszt wynosi w przybliżeniu tyle, ile program renty wdowej, który został przyjęty przez obecną koalicję rządzącą. I uważamy, że w obliczu tego, że żyjemy w XXI wieku i jesteśmy członkiem też organizacji międzynarodowych wspierających prawa człowieka i też respektujących prawa dziecka, no absolutnie na tej kwestii nie możemy oszczędzać, zwłaszcza jeżeli obok są przyjmowane projekty, które, tak jak mówimy, mają bardzo podobny koszt i oczywiście też bardzo dobrze wspierają społecznie, natomiast absolutnie tutaj ten argument tego, że nie stać państwa polskiego, no uznajemy za zachybiony, bo to jest ostatnia rzecz, na jakiej powinniśmy oszczędzać. Ale słuchaj, słyszymy też ze strony ministra finansów chociażby, że nie stać nas na asystencję osobistą, że bardzo duże środki dzisiaj są też słusznie inwestowane w obronność. Wierzycie naprawdę, że uda się przekonać klasę polityczną, a przede wszystkim osoby zarządzające budżetem państwa, że można wysupłać te środki na takie ciepłe, darmowe posiłki dla uczniów w szkołach? To znaczy to, że wnosimy ten projekt jako projekt inicjatywy obywatelskiej, to nie jest przypadek. To znaczy, że klasa polityczna mimo obietnic w 2023 roku nie zajęła się tym tematem. My chcemy po prostu położyć ten postulat i ten projekt na stole i postawić tą klasę polityczną, nie tylko koalicję rządzącą, ale też no, szerzej całą klasę polityczną przed tym, żeby jeżeli nie zgadzają się na to, żeby po prostu wytłumaczyły społeczeństwo, dlaczego każda polska osoba w szkole podstawowej, zaznaczmy, nie będzie mogła mieć tego nieodpłatnego posiłku. No i po prostu niech przed społeczeństwem to wytłumaczą. Naszym zdaniem jest to absolutnie wykonalne i jest to naprawdę minimalny standard, który powinien być oczywistością do spełnienia dla polskiego państwa. Minimalny standard, czyli rozumiem, nie wchodzimy tutaj na poziomie tej ustawy w żadne szczegóły dotyczące diety, dotyczące jakości tych posiłków. Mhm. To znaczy one już teraz obowiązują, my zmieniamy tak naprawdę kwestię odpłatności, czyli że te posiłki będą nieodpłatne. Standardy dotyczące tego, jakie te posiłki będą pod kątem pełnowartościowości, no tutaj się nie zmieniają, one powinny być pełnowartościowe. Wprowadzamy też, proponujemy taki przepis, aby pod kątem uwarunkowań zdrowotnych, światopoglądowych, religijnych i tak dalej, na uzasadnione tutaj życzenie ucznia, szkoła w miarę możliwości gwarantowała ten posiłek w oparciu o te względy, natomiast to nie będzie tak, że w polskiej szkole jednego dnia wszystkie dzieci będą jadły tego umownego kotleta czy też inny posiłek. To oczywiście będzie zróżnicowane na poziomie lokalnym, no ale wszystko powinno mieć ten jednakowy, ten minimalny standard i powinien być to posiłek pełnowartościowy. Już tak teraz powinno być. Po prostu teraz jest to odpłatnie. To będzie pierwsza w historii obywatelska inicjatywa ustawodawcza tworzona przez młodych. Dziś o 10:00 na warszawskiej patelni będziecie prezentować szczegóły, ale nie tylko dotyczące tej ustawy. Jeszcze kilka kwestii będzie dziś tam poruszonych. Mhm. Tak, dokładnie. Tutaj będą występowały osoby, które odpowiadały za ten projekt pod kątem autorstwa przepisów pisania go, ale też zespół osób pod kątem takim socjologicznym, aby przedstawić właśnie skutki, jakie na uczniów to wywiera, jakie to ma wpływ. Więc tutaj też bardzo skupiamy się na tej warstwie społecznej, że to nie jest tylko dyskusja o tym, ile to będzie kosztowało, ale to jest tak naprawdę inwestycja, bo każda złotówka wydana w ten sposób na młodego człowieka w szkole podstawowej, to jest po prostu lepsza Polska jutro, tak? Imponuje mi ta twoja pewna postawa i wiara w to, że to rzeczywiście ma sens, bo sam jako osoba nieco starsza od razu mam w głowie takie myśli o tym, jak wiele w polskich szkołach jest niedasizmu, a jak mało jest takiego podejścia, ale wierzę w was i będę dzisiaj nasłuchiwał. O 10:00 szczegóły dotyczące inicjatywy ustawodawczej, posiłek, ciepły posiłek dla każdego dziecka. A gościem Trójki był Robert Lisiewicz, aplikant adwokacki i współautor przepisów, o których rozmawialiśmy z Fundacji Grow Space. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Nie? Dziękuję i na patelni po 10:00 już będziemy zbierać podpisy. Zapraszam.

plany Tel Awiwu spotkały się z powszechną krytyką na świecie. Oznaczają bowiem znaczny wzrost liczby ofiar i uchodźców. Nie chce się wierzyć, ale dziś 70. urodziny obchodzi Tomek Lipiński, gitarzysta, wokalista, kompozytor, tekściarz, współtwórca i lider zespołów, które przeszły do legendy polskiego rocka, Brygady Kryzys i Tilt. Trzeba się nauczyć akceptować upływ czasu i dostosowywać życie do aktualnych warunków. Ja jestem zadowolony z tych minionych 70 lat. Mogło być dużo gorzej, powiedział w jednym z wywiadów jubilat. Najlepsze życzenia od trójki. A kolejny serwis o 8. No, w sumie mogło być gorzej. Czy to także ekonomiczne hasło? No tak, to jest hasło na całe życie. Zdecydowanie. Marcin Jagiełłowicz teraz, dzień dobry. A zaczynamy od cen. Dzień dobry. Niecałe 2,5% w Unii, prawie 3% w Polsce. Tyle wynosi średnioroczna inflacja według Unijnego Urzędu Statystycznego. Choć jesteśmy znacząco nad unijną średnią, dobrze wypadamy na tle naszego regionu. Niższą inflację mają tylko Czesi. W Polsce najszybciej drożała w ciągu ostatniego roku czekolada, ale za to najbardziej na kontynencie spadały ceny żłobków i przedszkoli. Ogromne spadki cen zanotowała też elektronika, a to dzięki umocnieniu krajowej waluty aż o 12%. Mocny złoty do dolara to też tańsze tankowanie. W te wakacje zdecydowanie kropla drąży skałę. Spadki cenników na stacjach są niewielkie, ale cotygodniowe. Analitycy ePetrol piszą, że taka sytuacja powinna się utrzymać w najbliższym czasie, a teraz za litr 95 płacimy średnio 5,77, a w przypadku diesla 5,93. Najtaniej jest w Pomorskiem, a najwięcej płacimy w Świętokrzyskiem. To już pewne, amerykański rząd wykupi większościowy pakiet akcji Intela. Technologiczny gigant będzie musiał oddać grant, który dostał w ramach ustawy CHIPS Act, uchwalonej jeszcze za prezydenta Joe Bidena, ale zamiast tego rząd federalny zainwestuje w spółkę. Jest to spójne z strategią sztucznej inteligencji, którą opublikował Biały Dom jakieś 2 tygodnie temu, która dąży do tego, żeby traktować ten obszar jako strategiczny dla Ameryki. Komentował główny ekonomista Velobanku dr Piotr Arak. Zainwestowanie $2 miliardów w producenta chipów zapowiedział SoftBank, a to może oznaczać poprawę jego sytuacji finansowej, sytuacji, która doprowadziła do wycofania się z inwestycji w Polsce i w Niemczech. Polski system kaucyjny zbliża się wielkimi krokami. Od października będziemy dopłacać do oznaczonych opakowań. Pieniądze, 50 groszy albo złotówkę, będzie można odzyskać na przykład po oddaniu opakowania do recyklomatu. Wprowadzenie systemu kaucyjnego to wymóg unijny, ale jak podkreślają jego krytycy, to wychodzenie przed szereg, bo przepisy Polska wprowadza jako pierwsza i dodaje regulacje, których na próżno szukać w unijnym rozporządzeniu. Chodzi na przykład o skup butelek ze szkła. Od października wycofanie napojów ze swoich sklepów zapowiedziały takie sieci jak Rossmann czy Leroy Merlin, bo jak tłumaczą, nie chcą uczestniczyć w skomplikowanym systemie zbiórki opakowań. Za niespełna 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym o 9.30 będziemy właśnie o tym temacie rozmawiać z Edytą Kochlewską, redaktorką naczelną portalu Dla Handlu. Już teraz zapraszam. Marcin mówił o spadkach cen, to ja powiem o spadku temperatur. Ochłodzenie mamy, delikatne, na południowych krańcach kraju, dziś w Zakopanem na przykład 16 stopni, w Bieszczadach podobnie. A to dlatego, że będzie tam pochmurno i deszczowo, poza tym na ogół od 20 do 25 stopni Celsjusza. Unia Afrykańska chce, aby świat odszedł od tworzenia map Ziemi w oparciu o tak zwaną wersję Mercatora. Dlaczego? O tym powiemy za kilka minut. Te kilka minut spędzimy w towarzystwie wokalisty z kablem od mikrofonu w dłoni, w ciemnych okularach, z bardzo giętkimi biodrami. I just can't get enough. just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough, and I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get enough. Czy Afryka jest większa niż pokazują mapy? Tak twierdzą afrykańscy aktywiści, których poparła Unia Afrykańska. Teraz wzywają rządy i organizacje międzynarodowe do używania nowszej mapy, takiej, która pokazuje kontynenty w prawdziwych proporcjach. Tylko czy inne proporcje są złe i czy wiedzę, którą zdobyliśmy na lekcjach geografii, trzeba teraz wyrzucić do kosza? Sprawdziła to Karolina Gonet. Unia Afrykańska i aktywiści mówią czas na mapę, która pokaże Afrykę taką, jaka jest naprawdę. Stawiają na Equal Earth, czyli projekcję, która ma lepiej oddawać rzeczywiste rozmiary kontynentu. Farah Njai, współzałożycielka organizacji Speak Up Africa, mówi, że stosowana często projekcja Mercatora wpływa na afrykańskie poczucie tożsamości i dumy. Istnieje bardzo namacalny związek między mapą a postrzeganiem świata. Przedstawianie Afryki jako mniejszego kontynentu podważa jej znaczenie i wpływ na globalnej scenie. Ale czy system stosowany dotychczas jest tak naprawdę bardzo krzywdzący i błędny? Afryka nie jest skurczona. Profesor Waldemar Spaldek, kartograf z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ona ma wymiary zgodne z matematyką, z geometrią w odzorowaniu Mercatora. Nie każdy podziela to zdanie. Mapa Mercatora jest bowiem XVI-wiecznym modelem, który wówczas sprawdzał się w nawigacji morskiej. O tym, że nie jest to wybór dobry, przesądza fakt, że to odwzorowanie w jego klasycznej wersji w sposób radykalny zniekształca powierzchnię obszarów położonych blisko biegunów. Dr Wojciech Janicki, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Antarktyda jest przeogromna, północna część Azji czy Ameryki Północnej jest przeogromna, a obszary położone w okolicach równika są znacznie, znacznie mniejsze. Jako prosty, najczęściej chyba stosowany przykład optycznie Grenlandia oraz Afryka na mapie, w tym odwzorowaniu, są niemal identyczne, a w rzeczywistości Afryka jest 14 razy większa. Dla nas to jednak nie problem, bo w polskich szkołach poznajemy odwzorowanie Molveidego. Wygląda to trochę jak piłka do rugby, taka mocno spłaszczona przy biegunach, a nie jak prostokąt. Zatem polskie dziecko ma dużo lepsze wyobrażenie o relacjach powierzchni poszczególnych części globu. Każde z odwzorowań kartograficznych ma punkt centralny, miejsce, gdzie zniekształcenia są stosunkowo niewielkie. Twórcy map dla Afryki za centralny punkt przyjmują sobie środek Afryki. Tym samym zniekształcenia Ameryki Północnej czy Australii są ogromne. Afryka wbrew pozorom w tym odzorowaniu jest bardzo dobrze odzorowana. Tam są małe zniekształcenia i odległości i pól powierzchni. Ale te pozostałe obszary na północy i południu są bardzo rozciągnięte i w efekcie powstaje takie wrażenie, że to Afryka jest taka mała, zgnieciona, malutka, a inne kontynenty korzystają jakby na jej szkodzie. Nie ma systemu idealnego. Żadna mapa nie odda globu bez drobnych zniekształceń, które czasami naginają nasze wyobrażenie o świecie. To może naginają też nasze wyobrażenie o Polsce? Czy Polska jest wielka? 2 2 i 7 3. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you. So true love can't be blind, yeah. for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Where the she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be mine. Curtis Harding, True Love Can't Be Blind. Tak, gramy w trójce. Za 16 minut 8, a państwo się bawią. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Bardzo dziękuję za to. Pozdrowienia dla pana Roberta. Jestem na trasie Gorzów-Wrocław. Słucham oczywiście trójeczki. Dostałem się do teleturnieju z krzyżówkami, więc jadę sobie zgadywać krzyżówki w rytm trójeczki. No, mam nadzieję, że nie będzie tam trudnych haseł dotyczących trójeczki. Agnieszka Szydłowska w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, teleturniej z krzyżówkami? To może coś ciekawa takiego byśmy sytuacja, i u nas zrobili. Dokładnie. A, pomyślimy. A co dziś o 8.13? O 8.13 Bogna Świątkowska, założycielka i prezeska Fundacji Nowej Kultury Benzmiana. To jest taka osoba, która od bardzo wielu lat z bliska obserwuje z jednej strony to, co dzieje się w kulturze, z drugiej strony to, co dzieje się w miastach, bo to połączenie kultura, miasto, nasza wspólna przestrzeń, jak myślimy, lub zadawanie pytania, do kogo tak naprawdę należą miasta, miasteczka, to jest część zawodowego doświadczenia, pracy, ale też myślę takiego społecznikowskiego nastawienia, więc będziemy dzisiaj rozmawiały o tym właśnie, do kogo należą miasta. Ale mam dla ciebie ciekawostkę. Słucham. Bo ty lubisz ciekawostki. Uwielbiam. Nie tylko jako James Bond. Wśród wielu takich trudności naszego dzisiejszego życia i na przykład zanieczyszczeń, wiesz, jakie jest w miastach jedno z największych zagrożeń dla nas? Doskonale wiem, ponieważ przeżywam to w ostatnich tygodniach. Zanieczyszczenie hałas. Światłem. Hałas, widzisz? Jednak. A wiedziałeś o świetle? Nie, myślałem, że jednak hałas. No, ja teraz nie mówię, co jest ważniejsze, ale mówię o tym, że to jest gigantyczny i narastający z roku na rok problem. To dlatego jesteś w okularach przeciwsłonecznych. Tak, uwaga, ciekawostka dla ciebie. Gdzie najlepiej widać na świecie gwiazdy dzisiaj, według badań? W Namibii, bo tam niebo jest najciemniejsze. Natomiast w większości polskich dużych miast niebo jest o 147% jaśniejsze od naturalnego. W związku z tym to sztuczne światło powoduje wiele różnych trudności. No ale przede wszystkim nie możesz widzieć gwiazd. O 8.13 w miastach. Ty gwiazdo.